Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 17 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició. Encetem aquest dimarts, dia 17 de maig del 2011, quan passen 5 minutets i mig del punt horari de les 8 del matí. Com sempre, a través de la sintonia d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. I avui comencem parlant de la celebració del Dia d'Internet, una iniciativa que se celebra avui mateix i que busca impulsar l'ús i el desenvolupament de les noves tecnologies. En aquesta edició es debatrà el paper en la defensa dels drets humans. Va ser el novembre del 1969. Les universitats de UCLA i Stanford van arribar a una fita històrica en connectar entre si dos ordinadors. Va ser la culminació del projecte ARPANET, un sistema nascut en plena Guerra Freda, amb finalitats militars i com a resposta directa al llançament del Sputnik per part de la URSS. Irrompia amb força en la vida civil, donant llum verda a una idea ambiciosa gairebé de ciència-ficció en aquella època: crear una xarxa d'ordinadors que connectessin el món sencer. 9 anys abans, el fundador d'ARPANET i un dels pares del que avui es coneix com Internet ja havia imaginat la revolució que estava a punt d'arribar. Ho va fer en un document on va vaticinar el desenvolupament d'una xarxa d'ordinadors connectats mitjançant línies de comunicació de banda ampla que proporcionessin les funcions de les biblioteques, avanços en el guardat i adquisició d'informació. Tot un visionari. I des de l'any 69, doncs el 71, Rom Tomlinson va crear el primer programa per enviar i rebre correu electrònic. L'any 1990, el britànic Tim Berners va inventar les 3 Bs dobles, el World Wide Web, que va habilitar els dominis amb lletres en lloc de codis amb números. El 1995, dos estudiants de Stanford van posar en marxa Google. L'any 2001 va esclatar la bombolla de les .com. El 2004, Mark Zuckerberg va idear Facebook i el 2006 va néixer Twitter. Així, amb aquesta celebració del Dia d'Internet, en el dia d'avui, encetem aquesta edició de Línies Obertes, una edició en la que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Avui l'imperdible ens portarà fins a Nova York, ara que se celebren els 80 anys de la inauguració de l'Empire State Building. Tindrem també a la Vanessa Leiva amb música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i avui, com tots els dimarts, tots som Hamlet, amb la Clara Mas per parlar de teatre. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Com cada dia, l'Angie ens porta un repàs de les efemèrides del dia. Sabrem què va passar un dia com avui, un 17 de maig. En aquest cas, per començar, el 1814. Doncs establir la Constitució Europea de Noruega. L'Assemblea Constituent, reunida a Estibol, prop de ciutat de Cristiania, em sembla que és. Sí, de Cristiania, sí. L'actual Oslo va aprovar la Constitució de Noruega, inspirada en la Declaració d'Independència dels Estats Units, en la Revolució Francesa i en la Constitució Espanyola del 1812. Era una de les constitucions més radicalment democràtiques de l'Europa de l'època. Però Noruega no era pas un país lliure i independent per la pau de Kiel. El rei de Dinamarca cedia a Noruega al de Suècia. Un parlamentari britànic va dir que s'ha transferit els noruecs a Suècia com un ramat de bestiar. A Estocolm, l'aprovació de la Constitució es va considerar un acte de rebel·lia. Viatgem en el temps fins l'any 1348. Ataca l'aljama jueva de Barcelona amb matances, saquejos i incendis de propietats. Es creia que els jueus eren els responsables de l'epidèmia de pesta bubònica que assolava Catalunya. Va passar un dia com avui del 1813. Guerra del francès. Josep Bonaparte abandona Madrid definitivament. Viatgem ara fins al 1847. Afusellat a Solsona, el dirigent carlí mossèn Benet Tristany, després de ser capturat per les forces governamentals. I el 1973? Comença el procés al cas Watergate, al comitè del Senat dels Estats Units. I per últim, un dia com avui, un 17 de maig de l'any 2005. L'equip del científic català Joan Massaguer identifica els gens causants de la metàstasi al pulmó, després del càncer de mama. Doncs ara, després d'haver fet aquest repàs de les efemèrides del dia, fem un repàs dels aniversaris dels famosos. Doncs felicitem el director de cinema, Dennis Hopper, que avui acompleix 75 anys. 26 anys n'acompleix Javier Chica, futbolista de l'Espanyol. Ramon Sánchez Ocaña, periodista, en fa 63. També felicitem el polític Carod Rovira, que avui n'acompleix 59. 50 anys fa Enya, la cantant. Tony Parker, baloncestista, avui n'acompleix 29. I finalment felicitem a Joan Llaneres, ciclista, que avui fa 42 anys. Felicitats a tots ells. Demà t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment. Els taxistes ho tenen clar. Master Taxi i Global Taxi. Els professionals del volant només deixen la seva eina de treball en les millors mans. Per això, trien Master Taxi. Serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles. Neteja integral i desinfecció per a zoonosi. Instal·lació i venda d'equips de gas GLP, taxímetres i impressores. Master Taxi, al carrer de la Ser número 28. Informa-te'n al 93 309 40 98. 93 309 40 98. I per tota la resta, Global Taxi. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros mensuals. A més, disposen de gestoria per tot tipus de tràmits administratius. Impostos, renda, reclamació i recursos de multes, transferència de llicències o assegurances, entre molts d'altres serveis. I pels que encara no són professionals del taxi, Global Taxi disposa d'una escola de formació als preus més competitius del mercat. Demana més informació al 932 897 222 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Encetem una setmana més l'imperdible, aquest imperdible en el qual cada setmana intentem fer-te arribar curiositats i sempre una recomanació, alguna cosa que no et pots perdre. Avui el nostre imperdible, tenint en compte que ja arriba la calor i que hem de començar a pensar en les vacances, va pensat potser per aquells que estan pensant a viatjar. A viatjar concretament a la ciutat de Nova York. Sentim una peça de la banda sonora de la pel·lícula King Kong. Si et parlem de King Kong, si et parlem de Nova York, evidentment ja ho has encertat. Avui parlem com imperdible de l'Empire State, l'edifici de l'Empire State. Actualment el més alt de tot Nova York, l'Empire State Building, en anglès, és una torre d'oficines de 102 plantes situat a la ciutat de Nova York. El seu nom prové del sobrenom de l'estat de Nova York, l'estat imperi d'Empire State. Va ser construït entre el 1929 i el 1931 durant la Gran Depressió. Compta amb 102 plantes i un total de 381 metres d'alçada, 443 i mig si s'hi considera també l'antena superior. D'estil Art Deco va ser dissenyat per l'estudi d'arquitectes Reff, Lamb & Herman. Gràcies al baix preu de la mà d'obra durant la Gran Depressió, la seva construcció es va dur a terme en tan sols 410 dies, on 3.400 obrers van treballar-hi alhora. L'excavació dels fonaments es va iniciar el 22 de gener del 1930 i el 17 de març va començar la construcció, a un ritme de 4,5 pisos per setmanes. Va ser inaugurat l'1 de maig del 1931. L'Empire State Building té 1.860 graons que pugen fins al pis 102. Són molt populars per la marató que fan els novaiorquesos, pujar totes les escales de l'edifici, acció que pot tardar entre 30 minuts i 2 hores. Està situat al cantó de la 5a Avinguda, amb el carrer 34 West de la zona del Midtown. Va superar l'edifici Chrysler i es va convertir en el símbol del poder dels Estats Units, sent el gratacel més alt del món durant 42 anys. Va perdre aquest títol el 1974, quan es va inaugurar la Torre Sears a Chicago, i també el de l'edifici més alt de Nova York un any més tard, el 1975, amb la inauguració de les Torres Bessones. Des de l'atemptat contra les Torres al setembre del 2001, l'edifici ha tornat a ser el més alt de tot Nova York. Aquest edifici, des del seu origen, ja va ser protagonista d'un dels films de Hollywood més coneguts, King Kong. La seva imatge apareix a més de 100 pel·lícules, tot i ser superat en alçada actualment per altres gratacels. L'Empire State és tot un símbol, tant a Nova York com en el món sencer. Actualment es pot pujar a l'observatori situat a la planta 86, des del qual hi ha unes vistes sorprenents de tot Manhattan. Aquest pis és visitat per 3 milions i mig de persones cada any. New York, New York. L'Empire State Building va ser dissenyat per Gregory Johnson i la seva empresa d'arquitectura, Schweff, Lab & Herman, que va fer els dibuixos de l'edifici en només 2 setmanes, utilitzant com a base dissenys anteriors per l'edifici Reynolds a Winston-Salem, a Carolina del Nord, i la Torre Carew a Cincinnati, Ohio. L'edifici va ser dissenyat de dalt a baix. Els contractistes principals van ser els germans Starrett i Eken, i el projecte va ser finançat principalment per John Resco Pipir DuPont. La companyia de la construcció era presidida per Alfred Smith, un governador de Nova York anterior a l'època en què va ser construït. L'excavació dels fonaments va començar el 22 de gener del 1930. La construcció del propi edifici va començar el 17 de març d'aquell mateix any. En el projecte hi van participar uns 3.400 treballadors, la majoria immigrants europeus, juntament amb ferrers Mohawk. D'acord amb recomptes oficials, 5 treballadors van morir durant la construcció. Els nets del governador Smith van tallar la cinta l'1 de maig del 1931. La fotografia de Lewis Wick Signs sobre la construcció no només dona documentació sobre la construcció, sinó també informació sobre el dia dels treballadors, el dia a dia dels treballadors d'aquella època. En particular, la fotografia d'un treballador escalant un cable de suport és representativa de l'època i del propi edifici. La construcció formava part d'una competició intensa a Nova York pel títol d'edifici més alt del món. Hi havia dos altres projectes lluitant pel títol: 40 Wall Street i l'edifici Chrysler, que encara estaven en construcció quan va començar la feina de l'edifici de l'Empire State. Cadascun va tenir el títol durant menys d'un any, perquè l'Empire State els va sobrepassar en el moment del seu acabament. L'edifici es va inaugurar oficialment l'1 de maig del 1931, quan el llavors president dels Estats Units, Herbert Hoover, va obrir totes les llums de l'edifici en prema un botó des de Washington, D.C. Irònicament, el primer ús dels reflectors del capdamunt de l'Empire State l'any següent va ser en motiu de la victòria de Franklin Delano Roosevelt sobre Hoover a les eleccions presidencials del novembre del 1932. La inauguració de l'Empire State Building va coincidir amb la Gran Depressió als Estats Units i, per tant, hi havia molt d'espai d'oficines sense llogar. Tampoc no hi ajudava gaire la seva ubicació al carrer 34, que era lluny del transport públic, donat que la Grand Central Terminal, la Port Authority Bus Terminal i la Penn Station eren diverses illes de cases més enllà. Altres gratacels, com l'edifici Chrysler, no tenien aquest problema. Durant el primer any de funcionament, el mirador va recaptar aproximadament uns 2 milions de dòlars, la mateixa quantitat que els propietaris van recaptar en lloguer aquell mateix any. La falta de llogaters va fer que els novaiorquesos anomenessin l'edifici Empty State Building, edifici de l'estat buit. L'edifici no tindria beneficis fins al 1950. La famosa venda de l'edifici, l'any 1951, a Roger Stevens i els seus socis la va negociar la destacada empresa immobiliària Charles Noyce & Company per un preu rècord de 51 milions de dòlars. Llavors, era el preu més alt pagat per un sol edifici en la història immobiliària. L'agulla d'art deco distintiva de l'edifici estava dissenyada per ser un pal de marra i estacionament per dirigibles. El pis 102 era originalment una plataforma d'aterratge amb una passarel·la per dirigibles. Un ascensor que viatjava entre els pisos 86 i 102 servia per transportar passatgers després que haguessin facturat el mirador del pis 86. Tanmateix, la idea era poc pràctica i perillosa després d'unes quantes proves amb aeronaus per culpa dels moviments provocats per la mida del propi edifici. El 1953 es va afegir una gran torre d'emissions a dalt de l'agulla. Al llarg de la història, aquest edifici ha tingut, doncs, una història negra amb més de 30 persones que s'han suïcidat des de dalt de l'edifici. El primer suïcidi va passar abans de l'acabament de la pròpia construcció per un treballador que havia estat despatxat. La barana al voltant del mirador va ser instal·lada el 1947 després que 5 persones haguessin provat de saltar en només 3 setmanes. El 1979, Elvita Adams va saltar des del pis 86, però el vent la va tornar a empènyer cap al pis 85 i només es va trencar el maluc. Un autèntic imperdible si viatgeu a la ciutat de Nova York. L'Empire State Building. I anem cap a l'imperdible d'internet. L'imperdible d'internet. Avui l'imperdible d'internet, molt i molt breu, i evidentment no pot ser d'una altra manera que portar-nos a la pàgina web oficial de l'Empire State Building. www.esbnyc.com. És la pàgina oficial de l'Empire State Building de Nova York. Una pàgina oficial on podem trobar informació pràctica, podem comprar els passis, les entrades per poder-lo visitar. Trobarem fotografies dels famosos que, per exemple, han visitat la planta 86. I trobarem informació per si, per exemple, volem rodar dintre de l'edifici de l'Empire State. Una pàgina curiosa per visitar, si més no. O si volem llogar, per exemple, unes oficines, a partir d'aquesta pàgina podem fer-ho. www.esbnyc.com. I una altra pàgina que no ens podem perdre, en aquest cas per visitar Nova York amb moltes curiositats i molta informació, pel viatger és www.nuevayork.es. I ara sí, anem a les històries secretes, que aquest edifici en té, i moltes. Wow, les històries secretes. Tots sabem el que va passar a Nova York l'11 de setembre del 2001. El cor dels novaiorquesos, i no només dels novaiorquesos, es va glaçar quan van veure amb impotència i horror com s'estavellaven dos avions contra les torres bessones en el que va constituir l'atemptat terrorista més gran de la història. Però no era aquesta la primera vegada en la qual un avió impactava en un dels gratacels de la Gran Manzana de Nova York durant la Segona Guerra Mundial. Un inexplicable accident va fer també estremir-se una ciutat que no havia patit fins llavors les conseqüències de la guerra. Per molts habitants de Nova York, un núvol matí de dissabte 28 de juliol del 1945 va ser un dels moments més aterridors de les seves vides. Davant dels seus ulls, un avió xocava contra el llavors edifici més alt del món, l'universalment conegut Empire State Building. L'aparell era un bombarder B-25 de dos motors, un model que s'havia fet famós l'any 1942 en protagonitzar el primer atac aeri nord-americà contra el Japó. L'aparell portava el nom de Old John Feather Merkin i el pilotava el tinent coronel William Smith Jr. de 27 anys, un veterà, malgrat la seva jovenesa, graduat a West Point el 1942, que tenia 2 anys de servei en els cels europeus i que havia estat condecorat en 2 ocasions amb la Distinguished Flying Cross i en 4 amb la Air Medal. L'acompanyava el sergent segon Christopher Dmitrievich i un jove mariner de permís al qual havien accedit a portar fins a Nova York. L'aparell s'havia enlairat a Bedford, a Massachusetts, i realitzava un vol de rutina amb rumb a l'aeroport de Newark, a New Jersey. En sobrevolar l'aeroport novaiorquès de La Guàrdia, la torre de control el va aconsellar que aterrés d'immediat i que no s'arrisqués a travessar la ciutat, donat que les condicions meteorològiques eren pèssimes. Es donava una combinació de boira baixa i un plugim que limitava la visibilitat a només 3 milles. Tot això feia que les condicions de vol fossin molt i molt perilloses. Però Smith no va voler preocupar-se, no li va donar gaire importància al mal temps i va decidir recórrer els pocs quilòmetres que hi havia des de l'illa de Manhattan fins a Newark, enfilant fins cap al sud-oest. Des de la torre de control se li va advertir que els núvols eren tan baixos que ocultaven els últims pisos de l'Empire State Building. Smith es va limitar a agrair l'avís i va continuar amb el rumb que havia marcat. Mai no es va saber amb exactitud què va passar en els minuts següents. L'explicació més probable és que Smith es va desorientar enmig de la densa boira quan encara sobrevolava Manhattan. Potser va pensar que ja havia deixat enrere l'illa i es va preparar per aterrar a Newark. Aquesta hipòtesi potser està suportada en el fet que, malgrat trobar-se encara lluny de l'aeroport, va fer descendir el tren d'aterratge. El bombarder va començar llavors a creuar el centre de Manhattan a molt baixa alçada, davant de la incrèdula mirada dels vianants que en aquells moments passejaven per la 5a Avinguda. Un testimoni el va veure passar a l'altura del pis 22 de la torre d'oficines de la Grand Central Terminal. La gent que en aquells moments estava en els edificis de la 5a Avinguda i dels carrers contigus va córrer a mirar les finestres en sentir el soroll de l'avió, que en aquells moments volava ja a una escassa, molt escassa altitud. Des del mirador de l'edifici de la RCA, el Rockefeller Center, un home no podia donar crèdit al que veia en veure passar el bombarder a uns 30 metres escassos per sota d'on ell estava. Sembla ser que quan Smith es va adonar que estava atrapat en un laberint de gratacels, va intentar fer un desesperat intent per guanyar altura. Els motors de l'avió van començar a fer soroll, van intentar remuntar, però el tren d'aterratge, lent en recollir-se, impedia que l'avió pogués ascendir amb rapidesa. A sota els carrers, els vianants tenien el convenciment que estava a punt de passar una catàstrofe, donat que l'avió feia un soroll que feia ensordir a tothom. La gent mirava cap al cel, gesticulava, cridava desesperada, però ja era massa tard. A les 9:55 minuts del matí, l'Old John Feather Merkin, amb les seves 12 tones de pes, s'estavellava contra els pisos 78 i 79 de l'Empire State Building, a uns 300 metres sobre el nivell del carrer. Òbviament, pels treballadors que ocupaven el pis 79, l'impacte va ser totalment inesperat. 10 treballadors, juntament amb els 3 ocupants de l'avió, van perdre la vida, aplastats o cremats en l'acte. Una altra víctima va morir posteriorment a conseqüència de les cremades. Una de les persones que va perdre la vida va ser llançada per una finestra i va caure sobre una cornisa 7 pisos més avall. L'aparell va obrir un forat de 10 metres per 10 metres i va quedar incrustat en angle. Un dels motors es va desprendre i va creuar el pis 79 incendiant-ne amb el propi combustible tot allò que trobava al seu pas, i això va causar una explosió d'un dels tancs d'oxigen que s'havia malmès. Va caure pel forat d'un ascensor fins al sòtan de l'edifici, però va deixar darrere seu 3.500 litres de benzina encesa, que va anar corrents escales avall des del pis fins al pis 75. L'altre motor i la meitat del tren d'aterratge van entrar en el pis 78, que afortunadament estava desocupat. El motor es va partir. Un dels fragments i la meitat del tren d'aterratge, que pesava mitja tona, van travessar 7 parets, van sortir pel costat sud del gratacels i van obrir un forat en el sostre d'un altre edifici molt més baix que, afortunadament, no va produir cap víctima. Mentrestant, a l'Empire State, el fragment més gran d'aquest mateix motor va travessar gruixudes parets i va trencar els cables que sostenien un ascensor. L'ascensorista va caure juntament amb el seu aparell des del pis 76 fins al sòtan. Increïblement, la dona va sobreviure, però, això sí, va patir nombroses fractures a conseqüència del fort impacte de l'ascensor contra el terra. El mateix va passar 56 anys més tard. Els bombers de Nova York van haver de desenvolupar una altra vegada un paper heroic. Només van poder arribar per l'ascensor fins al pis 67 i des d'allà van haver de pujar a mà les mànigues i la resta de l'equip d'extinció fins a 12 pisos més amunt. Però van aconseguir apagar les flames en només 40 minuts. Al voltant de 1.500 persones, inclosos mig centenars que es trobaven en aquell moment al mirador del pis 86, van poder baixar sans i estalvis fins al carrer. Afortunadament, malgrat tractar-se d'un gran desastre, l'accident no va causar moltes víctimes, 14 morts, 25 ferits, en contra del que passaria en el terrible atemptat del 2001. La sòlida estructura de l'edifici va resistir el brutal impacte. Es va salvar l'Empire State d'un possible enderrocament. Encara avui continua sent una incògnita la raó per la qual el veterà pilot es va veure de sobte perdut entre els gratacels. Probablement un excés de confiança a causa de la seva gran experiència el va portar a relaxar-se en un trajecte que no semblava tenir gaire perills, comparat amb els escenaris en els quals havia desenvolupat fins aquell moment els seus vols. Sense ser la seva intenció, el veterà pilot va traslladar per uns moments el terror que durant la guerra havia portat a unes altres ciutats al mateix centre de Nova York. I aquesta és una de les històries secretes, en aquest cas, de l'Empire State Building. RKB, la ràdio que t'envolta. Sant Adrià de Besòs és una ciutat per a les persones i de les persones. Participativa, igualitària, activa, educativa, emprendedora, solidària, accessible, luchadora, reivindicativa, acogedora, humana, ecològica, cultural i associativa, deportiva, para jóvenes, para mayores, para ti. Sant Adrià, eres tu. Sí! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí! Sito Canga, PSC de Sant Adrià de Besòs, tu alcalde. ¿Te has preguntado por qué tu nieto no puede acceder a una plaza de guardería pública? Soy Xavi García Albiol y si en mayo soy alcalde, priorizaré que los vecinos de Badalona tengáis acceso a los servicios sociales por delante de los inmigrantes ilegales. Xavi García Albiol, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Badalona. Qui ho diria? Que ja hem arribat a dimarts. Ui, mare meva! Com avança la setmana? Ui, amb unes velocitats... Sí, sí, sí, sí. Demà divendres, ja, no? Bueno... Ah, no, dimecres. Sí. Ai, sí. Comença per dir, eh? Curiosament. Coincideix, eh? Tota la setmana, no? Vanessa Leiva, molt bon dia. Bon dia, David. Avui ens portes... de nou... Et porto un grup que et vaig presentar la setmana, sí, la setmana passada, i que es diu Lorenzo's Music. Lorenzo's. Sí, i que no és espanyol, tot i que ho sembla. Sí. Lorenzo's Music, no. És dels Estats Units, de sí? Madison. Sí, curiós. Madison. Potser és hispà. Bueno. Aquest, el, no? Potser són hispans. Home, molta pinta no tenen d'hispans, eh? No? Perquè es diuen Tom Ray, no. Que és el de les lletres, bueno, el de la veu. Mark Whitcomb, tampoc. No. Que és la guitarra. Scott Beardsley. Tampoc. No, tampoc. Bateria. Brian Elliott, el saxo? No. El saxo? El saxo, sí. Si haguéssiu vist quin és el gest que ha fet el saxo... Sí, estic representant els instruments amb mímica. Amb mímica. I la meva mímica, jo el party sempre perdo, vale? Sí, el del saxo ha estat més aviat d'una ampolla de whisky. Bueno, perquè ho he fet amb una mà. Vale. El Cliff Hammer, que fa... A veure si ho adivines. No, però més cap baix. Al baix. Sí. I després, l'Eric Brusewitz, que fa... El piano. O el teclat. O l'orga. O l'orga. Bueno, el teclat. Bueno, el piano, el teclat, l'orga. Molt bé, m'ha encantat. També podia escriure màquina, sempre. Així. Escolta, què passa? No et fiquis amb mi, vale? Bueno, tot el que... La conclusió de dir-te tots els noms i les seves professions és que no són hispans. No, simplement, hispans. Simplement els agrada Lorenzo. Mira, jo què sé, els m'agrada. Sí. El nom. Però venen de Madison. Allà han estat 3 vegades guanyadors del Premi de la Música. Déu-n'hi-do. Bastant bé. La història comença a principis dels 90. Cada vegada ens anem més lluny, eh? Sí. On Tom Ray, que és el de les lletres, bueno, el de la veu, sí, el vocalista... Em fa així amb una mà com un comecocos. El vocalista, vale? És el primer que parla d'aquest concepte de Lorenzo's Music. Sí. I, clar, des dels anys 90 fins ara no es podia imaginar com de fructífera seria la iniciativa, perquè en tots aquests anys han aconseguit més de 100 cançons. Déu-n'hi-do, 100 cançons. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que dius. Quina producció. Són anys, però han anat allò com xurros, sí, eh? Sí, sí, sí. 100 cançons coescrites pels diferents membres de la banda. I, a més, tenen molta importància també a internet. Mm-hmm. Tenen molts oients i molts seguidors a través de la seva pròpia web, sí, o de xarxes d'aquestes de música lliure, també, com Jamendo, per exemple, o sí, aquestes. Tenen, tot i així, tenen 4 discos al mercat, només. O sigui, suposo que fan cançons i les venen amb recopilatoris o... Sí, deu ser, perquè si no, no serien graven discos molt llargs. Sí, no són tan llargs, són normals. Tenen 4 discos al mercat. El primer es deia Lorenzo's Music. Sí. Igual. Originals. Home, és normal, no? A vegades sí, al principi... El primer, doncs... No tens molta iniciativa. Lorenzo's Music. Lorenzo's Music, s'han de presentar. El 98. Després tenim Schematic, del 2000. Després, Solamente tres palabras. Sí. Que, igualment, encara que sigui en castellà el títol, les cançons són en anglès. Em sembla que tenen una mica de gust cap a l'hispà, però... Sembla, però ja està, sí, eh? Sí, sí. Que és del 2005, i Bazar, del 2008, que és el que presentem aquí. Mm-hmm. Tots ells han registrat sota la llicència de Creative Commons. Vull dir, ja porten anys i sempre han confiat en aquest tipus de música. O sigui, que ens agrada, sí, el món, el Lorenzo Music. Algunes de les seves influències són Tom Waits, Firewater, Latin Playboys, m'encanta aquest, home, Latin Playboys, o fins i tot The White Stripes. O sigui, tenen bastanta varietat. En fi... Si voleu més informació del grup, lorenzosmusic.com. Molt fàcil. I anem a escoltar una cançó que es diu Inamorata. Inamorata. Sí, m'encanta. Ai, com la Vanessa Leiva. Sempre, Inamorata. De la vida, clar que sí. Fins demà. Adéu. Found and put it down. Tired enough of the top of your head. Take 'em by the shore. Bind up your easy mark. What's it gonna fix? Mistimed your plane. The random hour. Just put your name on the thing. Thank you. we were closed. Tonight is up for so I wanna tell you my whisper why. Did the song carry it along? I turned it up, see where it shows. Side by side by side by side by side by side by side by side. Turn on the tap, go on with you. What ought to be done? What ought to be this time? ¿Te imaginas una Barcelona que deja de mirar más allá y solo ve el balcón de enfrente? ¿Te imaginas una Barcelona que pierde su espíritu vanguardista y envejece de golpe? ¿Te imaginas una Barcelona que acepta cualquier recorte sin rechistar? ¿Te imaginas una Barcelona menos libre en manos de un gobierno de derechas? Nosotros tampoco. A mí m'agrada aquesta ciutat. Si a ti también te gusta y quieres que siga creciendo, el 22 de mayo vota Jordi Hereu. En funció de les eleccions, jo canviava el meu vot. Però ara, a l'Ajuntament, tornaré a votar Convergència i Unió. Perquè Barcelona necessita un govern fort que prengui decisions. Si tu també vols el canvi a Barcelona, no et quedis a casa. Xavier Trias, l'alcalde de les persones. Convergència i Unió, el canvi en positiu. I ara aquest dimarts no podia faltar el Marc Mauri. Molt bon dia. Hola, bon dia, David. Què tal? Com estàs, Marc? Molt bé, tu? Molt bé, també. Aquí preparat i esperant aquestes propostes que ens portes per fer activitats en el dia d'avui gratuïtes. Doncs sí, i comencem amb una lectura de textos a càrrec de Fina Rius, que ens llegirà textos de Salvador Espriu, sota el títol Amor Hermètic, a la Biblioteca Sagrada Família, a les 7 de la tarda. Doncs aquest Amor Hermètic a la Biblioteca Sagrada Família, al carrer de Provença, número 480. I més coses. Tindrem cançons i poemes de Josep Maria de Sagarra a la Biblioteca de la Vila de Gràcia, a les 7 de la tarda, amb el títol Cançons de totes les hores. La Biblioteca de la Vila de Gràcia és la que queda al carrer del Torrent de l'Olla, número 104, justament en la cantonada amb la Travessera de Gràcia. Ah, exacte. I tindrem també un passe d'un documental amb un debat, Voces del Mindanao. Serà a la Casa d'Àsia a les 7 de la tarda. El documental Voces de Mindanao, si voleu assistir-hi aquesta tarda a partir de les 7 a la Casa Àsia. La Casa Àsia que queda a l'Avinguda Diagonal 370 d'Adrés, un edifici més singular, un edifici molt maco. Sí, val la pena anar a veure l'edifici, ni que sigui. I queda doncs al costat del metro de Diagonal. I una nova proposta per avui. Tenim una xerrada. Una xerrada que parla de reflexions dels efectes del cinema. Serà al CaixaForum a les 7 de la tarda. És justament la conferència inaugural de l'exposició, en aquest cas, a càrrec de Kelly Gordon. Serà el Caixa Fòrum, allà a l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia. Número 68 és quan pugem pel Tibidabo, per les fonts de Montjuïc. Ai, pel Tibidabo, com Montjuïc, estic avui? Sí. Estic pensant en el parc d'atraccions. Pujant des de la plaça Espanya cap a la dreta. Podries cap a la dreta, no? Sí, exacte. I hi ha una darrera proposta de teatre i dansa, Nit oberta de poesia. Serà a El Colmado a les 9:30. El Colmado, al carrer de la Cera, número 35, allà al barri de Sant Antoni. A Sant Antoni, tu ho has dit. Marc, t'esperem demà. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Adéu. Soc la Núria Parlon, l'alcaldessa, i vull dir-te que per millorar els nostres barris, per tirar endavant nous projectes, per fer de Santa Coloma de Gramenet una ciutat millor, compto amb tu, amb la teva ajuda, amb la teva participació i amb el teu vot. Vota Núria Parlon. Vota PSC. Santa Coloma de Gramenet serà molt millor amb tu. Ciudad mejor será posible con Sito. La reforma y mejora de diferentes calles de la ciudad, más seguridad ciudadana y menos incivismo. Implantar nuevas zonas de aparcamiento en diferentes barrios. La mejora de los espacios verdes. Una nueva ordenanza de convivencia. Seguir eliminando fronteras y barreras arquitectónicas. Dar ejemplo mejorando la calidad democrática, la transparencia, la participación ciudadana y la mejora social. Con Sito será posible. Y queremos hacerlo contigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sito Canga! PSC de Sant Adrià de Besòs. Tu alcalde. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome, im cabaret. Dos minutets passen de 3:15 de 9 del matí. I a partir d'ara, tots som Hamlet. Molt bon dia, Clara Mas. Molt bon dia, David, i tots els hamleteros del món, de Barcelona, mundial. De moment, que és on no, que em senten. Bueno, també se'ns sent a través d'internet. Ah, exactament. A través de tot el món. A més, que avui és el dia, avui és el dia d'internet. Ho sabies? Sí? Ah, sí, no sí, avui és el dia d'internet. Ostres, doncs celebrem-ho, avui tots connectats. I tant. Tot el dia. Ja ho estem, eh? I tant. Cada dia és el dia d'internet. Però bueno, doncs bueno, benvinguts tots, internautes, els que esteu aquí i els que esteu allà. Benvinguts al Tots som Hamlet d'avui. Esperem que els que ens estigueu escoltant, sigui aquí, allà o on sigui, sigueu fans del teatre musical. Perquè avui a Tots som Hamlet anem de teatre, però anem de teatre musical. I és que no podem deixar de comentar la que ha sigut la notícia teatral de la setmana. Tu saps quina ha estat la notícia teatral de la setmana, David? Sí, i tant. Sí. Jo estic molt informat sempre. Pels que no ho sàpiguen, no estiguin tan informats com el David, donaré una pista com aquesta. Sometimes I walk alone at night when everybody else is sleeping. I think of him and then I'm happy with the company I'm keeping. The city goes to bed and I can live inside my head. On my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him. Una pista. La pisteta. Ai. Què, ja ho sabeu? Ai. De què estem parlant? Potser haurem de donar més pistes? No, jo crec que tots sabem que estem parlant d'una de les obres més arxiconegudes de l'escriptor i dramaturg francès Victor Hugo, Els Miserables. Els que ja tenim una edat, com el David i jo, que tampoc és cap edat, potser que ja hagueu tingut l'oportunitat de veure aquest musical en algun dels llocs que s'ha representat. Mm-hmm. Londres, París, Praga, Nova York, Moscou, Canadà, etc. Llarg, etc. A Madrid s'estava representant ara. Madrid, darrerament. Mm-hmm. Però els que no hagueu tingut l'oportunitat de veure-la, ara és la vostra. Perquè no caldrà ni que us mogueu de la vostra ciutat. I és que aquesta és la notícia. Els Miserables venen a Barcelona. No el diumenge que ve. No estic anticipant res sobre les eleccions de diumenge que ve, no us penseu. Parlo d'una cosa molt més prosaica, molt més emotiva i romàntica i que val molt més la pena de comentar, d'altra banda. I si els voleu veure, Els Miserables, els del teatre, els de Víctor Hugo, els que val la pena de veure, podreu anar al Barcelona Teatre Musical, al peu de la muntanya de Montjuïc, a gaudir d'un dels espectacles en majúscula, un espectacle musical en majúscula, del teatre contemporani. El musical Els Miserables parteix, com hem dit, d'una obra, una novel·la homònima de Víctor Hugo, que als anys 80 va adaptar Claude Michel Schönberg per ser representada, cantada, i amb versió musical. Un encert, al meu entendre, que ha recorregut mig món des d'aleshores. Des de l'any 86, per exemple, es representa cada nit al Queen's Theatre del West End de Londres. Sí. Per exemple, cada nit, impepinablement. I cada dia omple. Per tant, èxit. Però també es representa paral·lelament a moltes ciutats del món. Broadway, Nova York, París i més recentment Madrid, com deies tu, on s'ha representat fins ara el Teatro Lope de Vega amb un èxit brutal. Sí, també. Sí, sí. Aquest mateix espectacle, el que es va representar a Madrid, és el que vindrà a Barcelona. Per tant, serà en castellà, una versió castellana. Però on recau? Em pregunto, us preguntareu tots, tu, David, segur, també. M'ho pregunto, jo, evidentment. Jo sé el que tu penses. Et preguntaràs on cau l'èxit aclaparador indiscutible dels Miserables. Tu, a veure, Clara, sí. On cau l'èxit indiscutible dels Miserables? Doncs t'ho diré. Segurament cau en la música que proposa Claude Michel Schönberg, en les cançons que un cop sentides no es poden oblidar. When hope was high and life worth living, I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. When I was young and unafraid. Ai. Ai, és maca aquesta cançó, eh? És molt bonic. No en va, és una de les obres més representades de teatre musical arreu del món. Darrere li va el fantasma de l'òpera, però no l'atrapa. Per molt fantasma que sigui, no l'atrapa. L'èxit, com veiem amb aquesta música, és, com hem comentat, l'adaptació musical, que és una passada, però també en el text de Víctor Hugo, sobre el qual es basa aquest musical, i el tema que planteja aquest text, molt francès tot ell, i també de rabiosa actualitat. Els Miserables... Tus, tranquil·lament, jo pujo la música. As they turn your dream to shame. Pogut sentir bé, i gaudir aquest moment. Veig com has aprofitat aquest moment per falcar-nos aquí una estona més dels Miserables. Molt bé. Els Miserables, com deia, estan de rabiosa actualitat, el text dels Miserables, perquè ells són els desafavorits de la societat, que veuen la seva única sortida en la suma d'esforços per fer canviar el món. Un cant claríssim i moderníssim. No oblidem que Víctor Hugo va escriure aquesta obra a mitjans del segle XIX, un cant a la llibertat i a la revolució. la societat fracturada però unida en contra del poder. Us sona d'alguna cosa? Mm. Aquest cap de setmana, per exemple? Sí, sí, sí, per aquest exemple. Aquest diumenge, per exemple. Per tant, una obra que s'adapta perfectament al context actual. Un avançat, sens dubte, aquest Víctor Hugo. I és que així es forgen els clàssics, com diem tot sovint de Shakespeare, perquè no perden mai vigència. La llarga vida volem desitjar des d'aquí als Miserables, als Miserables a Barcelona, a Cosette, a Jean Valjean, a Thénardier i companyia, tots els personatges que ens acompanyen en aquest musical. De moment les entrades ja estan a la venda, us volíem dir això, sí. Tot i que l'espectacle no s'estrenarà fins al 30 de setembre. Fins al 30 de setembre. I les entrades ja estan a la venda. Això tant, significa que s'exhauriran ràpid. Exacte, la cosa promet. Nosaltres allà hi serem, perquè, perquè no, tots som Hamlet, però també tots som els Miserables. I tant. Fantàstic. Hem acabat perfecte. Sí, quina sí, música sí, sí. Èpic i romàntic. Per excel·lència, passarem a parlar d'un romàntic també, eh? Un romàntic de teatre, però de teatre contemporani. Us diré només un nom i segur que us vindrà al cap una imatge inconfusible. Sigui quina sigui, eh? Àngel Pawlowski. Home, home, sí, tant. Home, el mestre del Music Hall i etern habitant del Paral·lel barceloní. Torna a casa, Àngel Pawlowski. Torna al recent estrenat Artèria Paral·lel per presentar-hi la seva nova creació, que es diu, atenció, Angelada. Angelada. O sigui, sí. Sembla com enchilada, sí. Mexicà, però no té res a veure. I és que Pawlowski, avui, vol ser una fada. Vol ser una fada. Ada. Àngel Ada, val? Amb el seu estil inconfusible, histriònic i andrògin, proclamava l'altre dia en la roda de premsa que va fer per presentar el seu espectacle, ara sóc una fada, deia, perquè són més atractives i més màgiques, com jo. Val? Per tant, ell ara s'identifica amb aquest personatge sí. de fada, no? Màgic, que promet. No? El nou espectacle de Pawlowski ha conreat ja un èxit fulgurant a Madrid, on va estrenar aquest show amb crítiques excel·lents per part de totes les diverses faccions de la crítica teatral. Això vol dir que va contentar tots els crítics, mm-hmm. tant els d'una banda com els de l'altra. Això és això molt no difícil. És fàcil, exacte. Això és molt difícil d'aconseguir. Per tant, entenem que va ser un espectacle doncs, això que va tenir moltíssim èxit. Tant és així que els 15 dies de funció va haver de penjar el cartellet aquell màgic, sí. aquell que volen tots els actors de... Agotades les entrades. Déu-n'hi-do. Al Teatro Español de Madrid, on es representava l'obra. Pawlowski, content amb aquest èxit, diu que no vol avançar res del seu show, el que farà a Barcelona, que ja diu que l'ha retallat uns 40 minutets respecte al de Madrid, perquè era... Bé, era es feia una mica llarg, perquè sí. ja sabeu que amb els seus monòlegs s'entreté, i al final l'espectacle acaba durant 3 hores. Aquest, en aquest espectacle que presenta Barcelona, de moment preveu una hora i mitja de durada, per parlar de la seva nova professió, que és la de ser fada. Ah, clar, per tant, ell comença el seu monòleg parlant d'això, que segons ell sempre ho ha estat una fada, però en secret, en la intimitat. Val? Això és el tema del que va l'espectacle. El que sí que he sabut de l'espectacle, amb una mica més d'estranquis, és que per primera vegada no actua sol dalt de l'escenari, o no sol del tot, i és que l'acompanya en escena la seva neboda, Martina Burlet, una noia catalana, que és ballarina, i ha molt de prestigi, sí? per cert, perquè és ballarina de la companyia del Liceu, que li afegeix un toc poètic a l'espectacle, que ja de per si, com totes les obres de Pawlowski, estan molt cuidades estèticament. Mm. Doncs l'acompanya aquesta neboda seva que fa alguns minuts de dansa clàssica. Sí, molt bé. I això li dona doncs, un toc molt pawlowskià. I a tant. Tot, a tot plegat. Angelada es podrà veure al teatre Artèria Paral·lel des del proper dijous, és a dir, aquest dijous, 19 de maig, fins al 10 de juny. Un àngel que va tancar el 1991 al Teatre Arnau amb Esto no es Broadway, sí. que va conrear èxits també, sí. i que torna al 2011 convertit en fada. Esperem que la seva vareta màgica ens faci, si no més feliços, si poder passar una estona bona al vell i nou paral·lel. Perfecte, doncs aquesta proposta que ens porta la Clara en aquest Tots som Hamlet, Àngel Ada. T'esperem, Clara, el pròxim dimarts amb més propostes i més informació sobre el món del teatre. Molt bé, jo us espero, els d'aquí i els d'allà i els d'arreu del món. Els perfecte. Que m'estigueu escoltant des de Papua Nueva Guinea, Tots som Hamlet, també. Que tinguis una bona setmana. Vinga, a reveure. I a tots vosaltres us esperem demà a partir de les 8 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David Morales.